په کندهار کې د جمهوریت اسلامي افغانستان د تکړه قومندان سره مصاحبه لرو چې تاسو ته یې اورو. محترم قومندان صاحب، لطفا اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نقبله د ولایت کندهار د ارغنداب د ولسوالۍ د جمعیت اسلامي افغانستان قومندان یم. مؤمن په ولایت کندهار. ښه قومندان صاحب، په دې منځ کې تاسو څو تنه مجاهدین دي؟ دغه د ارغنداب او د پنجوایي او شینډن په ولسوالۍ کې زموږ مجاهدین تقریبا مسلح خلق دوه زرو نفرو ته رسېږي. دا په مختلفو سلاحګانو باندې مسلح دي، کومې کومې سلاحګانې په لاس کې لري؟ سطحي لان ماشینډارانو، کلاشینکوفونو، خپان راکټانو، جهادو شته، د دوو اسپیجینو، د سکاوي، د ون ټو ټو دي، کله مختلف مختلف سلاحګانې. په دې ولایت کې کومې کومې منطقې کابل رژیم په لاس کې دي؟ په دې ولایت کې د یو محدود محدود ځایونه په ښار کې چې دوی اوس د دوی پوستې دي او د دوی په لاس کې دي، او میدان هوایي د دوی په لاس کې دي، تر اوس نور ځایونه د دوی په لاس کې نشته. نو په دې نوي عملیاتو کې تاسو د رژیم کومې کومې پوستې لاسته راوستې دي؟ موږ په دغه وخت په څو وخت په دا څو عمر کې د ارغنداب ولسوالۍ، شاولې کوټ ولسوالۍ ده، او د دنبر کوستي د سیلو ګونډیګانو دا هم په لاس کې راوړي دي، او د میدان شاوخوا ته یو څو پوستې وې چې د مختلف په غره کې دي، او د سالو پوسته وه، دا اوس مجاهدینو په خپل لاس کې راوستل دي. ښه، په دې عملیاتو فتوحاتو کې تاسو څو تنه مجاهدین یا ژوندي نیولي یا هم مړه کړي دي؟ اوس خو په اکثره وخت کې عسکر، نو موږ ته دا عسکر چې دي هغه موږ ته تسلیمېږي، هغه موږ په ملحدینو کې حسابولی دي، په زور او په زبردستي سره نیولی دي، هغه موږ تسلیم شي، هغه موږ علاقو بعضی بعضی خلک دي حساب یې. نو اوس زما په یاد کې نه راځي، خو تقریبا دا 500 نفره دغه نه قدر به ژوندي د مجاهدینو په لاسو راغلي، نور نو د بینه څخه تللي دي په جنګ کې. د نن اوس تاسو د محاصرې لاندې کومې کومې منطقې واقع دي، او د دې محاصرې څخه ستاسو مطلب څه دی؟ اوس سخته محاصره چې موږ لګولې ده پر میدانی هوایي ده، کندهار مو لګولې ده، په چې هغه سمراد دا دی چې د کندهار میدان موږ د طیارو پروازونه بند کړو، او د دوی مهمات هوایي د لارې څخه ورسره رسېږي، نورې لارې پر بندي د هغه موږ اوس انشاءالله نږدې کړې ده چې دغه طیارې بالا بندې شي. او په دې محاصره کې ټول تنظیمونه برخه لري، یوازې ستاسو تنظیم جهاد کوي په کندهار کې؟ عموما دا خاصیت دی چې جهاد عملیات چې کوي، د جهاد چې کوي د ورانو کال په وخت کې ټول مشترک دي، د عمومي جهاد دی، د ټولو مجاهدینو یو ځای مشترک کوي. موږ خبر شوي چې په دې وروستیو ورځو کې تیارۍ ډېرې سختې بمباری کوي، او په دې اثر باندې تاسو ته معلومات شته چې ممکن د شهیدانو شمېر وښایي؟ دا اوس ورځو کې چې دوی پر دې وبېرېدل چې اوس انشاءالله میدان نږدې دی چې د مجاهدینو په لاس ورشي، نو دوی د روسانو مخ د وتو په خوا دا خلي سګلې دي چې اوس نو دلته یو څه زور ولګاوه د بمبارۍ د طرفه څخه، په وخته نه لس کاله کې چې دوی څه ونه کړل، انشاءالله شی به هم نه کړي، خامخا شهیدانو د ایسادا لسو پنځه لسو دغه نه کې شهیدان اوس کړي دي دلته. په یوه ورځ دلته یو څو کسان وو چې هغه هم په عملیاتو نه واخله، دغسې یو وتاک و، هغه خلک یو دولس نفره په شهادت ورسول، او بله چې تر خاورو لاندې شوي وو، او په نورو ورځو کې تر خاورو لاندې سول، هغه بېرته مجاهدینو خاورې وشنلې، دوی لږ څه راویې کړل، هغه ژوندي پاس سول، درې نفره په شهادت ورسېدل. کومه پوسته مو اوس نیولې په دې میدان تیاره کې؟ دا لته نږدې چې دا د ډېر وخت یوې میاشتې دوه میاشتې په وخت کې کېږي چې پر جنګ و، دا د سالو پوسته کول، دا اوس مجاهدینو لاسته راوړې. په دې کې غنیمت څه و؟ په دغه کې غنیمت یو ټانګ دی، د مستقلا په پوسته کې و، دا لته او ابتدوشش سارا توپ و سلاوی جی ماشینان و ده سکیلان و اوز نکو دیگه که داغی طرفات و شمی معلوم نده؟ آقا دی صحابی مشت معلوم نده، خود دیگه مغال راز ده بین سخ زی و مرکی جو شاق منازم، هر کلا چه روسیان ده افغانستان سخ اوزی تاسو لارا ورکوی و که جنگ برسره کوای؟ موږ خو روسان چې په افغانستان کې چې قدرت مو په ورسېږي، یوه دقیقه کاله نه پرېږدو، یوه دقیقه موږ دوی ولې امر دوی موږ ته د خدای د طرفه څخه چې تاسې به دوی نه پرېږدي، چې هر چې ایا شریف دی بسم الله چې پاکتون مشرکین حیث وجدتموهم، تاسو به وژنې مشرکان هر چیرې چې تاسو پیدا کړئ. نو موږ چې دوی په لاس راشي ورته وایو نه چې په هر ځای دوی په لاس راشي موږ یې نه پرېږدو. دلته خو دوی اعلان کړی چې موږ وځو او که چېرته ستاسو د دوی مخه ونیسي او بېرته راوګرځي بیا د افغانستان نه ونه وځي د هغې به څه راته خبره وي. د دوی مخه موږ نو نیولی نه شو خو هغې دوی تیارې لري د تیارو د لارې څوم تلی شي وار د واره څنګه راغلل تیارو د لارې څخه راغلل اوس هم تللی شي. نو مزار شاه د بیا پاچا کېدو په هکله ستاسو نظر څه دی که پاچا شي؟ د ظاهر شاه د راتلو په باره کښې تاسو موږ څخه سوال وکړي. اول ظاهر شاه حق نه لري چې افغانستان ته راشي. نه لس کاله موږ په دې اتحاد کښې وینې توی کړلې وو وینې مو وبیولې او دا زموږ رهبرانو اووه رهبرانو شپه ورځ پر ځان باندې یوه کړې ده او په دې جهاد کښې ډېر خواریو تکلیفونه یې کړي دي. زموږ نظر دا دی په دې کښې چې اول د واره باید دغه زموږ رهبران هر سړی چې په دې اووه رهبرانو کښې دغه چوکۍ د دوی په لاس ورشي. الله پاک چې لاله شانو خبر دی چې چا ته بیې وسپارې الله پاک. خو باید زما نظر دا دی چې په دغه رهبرانو کښې دوی چې پاکو اتحاد وو دوی سره وایي ورته وسپاره سي ولې په دې په جهاد کښې دوی خپلې سوي دي او خواري یې کړي دي باید د هغو مجاهدینو ته وسپاره سي هغه د مجاهدینو رهبران دا وکړي. تاسو یقین لري چې وروسته د روسان د وسلو څخه پنځونه شیانو سره یو واحد مشر سره موافقې ته ورسېږي؟ نو بل یې موږ د ښه زموږ نظر راغلی چې وبه رسېږي ولې بله چاره نه شته چې خامخا به رسېږي. بعضې تنظیمونه په ایران کښې هم موجود وي او بعضې په پېښور کښې. پېښور مشرانو وایي د ایران مشرانو ته برخه نه ده ورکړې. آیا دا د هغوی د ناټک سره به دا پروسه کامیابه شي؟ د ایران خلک هم ګر ټوله چې که په ایران کښې په پاکستان کښې دي خو د ایران دا محدود کسان دي هغه ته هم برخه ورکول کېږي خو خپل په اندازه کښې انشاءالله ورکوي. داسې زما نظر داسې نه دی چې چای به ور نه کړي خو خپل په اندازه کښې ودوی ته هم هغه شی ورکول کېږي. دوی خو په شورا کښې اوس یو فروشي چوکۍ غواړي او حال دا چې دومره اکثریت نه لري دا به څنګه شي؟ هغه که د افغانستان د مشرانو ټولو شورا مناسب وویلې ور به ورکول سي د چا په خوله خو نه دي چې یو سړی وایي ما ته یو سلشل چوکۍ راکړل سي او هغه لایقت نه لري او ورکول کېږي. تاسې په روان جهاد کښې د خلکو تر منځ په وختې جزایي فیصلې کوئ؟ دا د محکمې کار دی هغه محکمه یې کوي. محکمه خو تاسو لرئ؟ موږ بلې پاره ولسوالۍ کښې محکمه لرو. لو محکمه هم بیا په پاشمي کښې ده چې هغه مو بیا د دې محکمو سره قدرت یو کار و دي بیا هغې ته مخه وکړي. دا محکمه اوس څو کسانو ته تشکیل شوې؟ دا لکه دوه قاضیان په کښې ناست دي چې هغه یو ریس کښې شکر ملګری صاحب تا چې تاسو موږ ته وخت راکړ او موږ سره مو مصاحبه وکړه خدای مسلې اجر غواړي او موږ به انشاءالله ستاسو دا د حق لارې مبارزه راډیو تلویزیون لارې ازاد ملکو مقرته هېواد اسلامي نړۍ کښې مر